У эфіры радыё свабода у пражскай студыі Алена Радкевіч і Кастусь Бандарук. Добрай раніцы. Дзень добры, сёння пятніца, 22 жніўня. У Мінску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага прааналізуем, наколькі могуць палепшыцца адносіны Беларусі і ЗША пасля вызвалення палітвязняў. Паспрабуем спрагназаваць, ці стане сённяшні дзень на алімпіядзе ў Пекіне для беларусаў медалёвым. Распавядзём, што робіцца, каб адклікалі свае подпісы тыя, хто паставіў іх у падтрымку дэмакратычнага кандыдата. Працягнем знаёмства з грамадскім рэдактарам, які сёння будзе кіраваць нашай вечаровай праграмай. Прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, які выйдуць у эфір увечары. Першым перайсі да названых тэмаў кароткі агляд міжнародных навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. Расія афіцыйна прапанавала свой праект рэзалюцыі ААН, накіраванай на спыненне канфлікту ў Грузіі. Паводле расійскага прадстаўніка ў ААН Віталія Чуркіна, ён асноўваецца на 6 пунктах мірнага пляну, прапанаванага Францыяй, і ў ім няма згадкі пра тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі. Злучаныя Штаты заявілі, што вайсковае супрацоўніцтва паміж НАТА і Расіяй прыпыняецца да часу ўрэгулявання канфлікту ў Грузіі. Як заявіў прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі ЗША Гордон Джондроў, Расія парушыла свае абяцанне ў рамках мірнага пляну адвесці свае войскі на пазіцыі, якія яны займалі да канфлікту. Раней саюз НАТА паведаміў, што Расія аб'явіла аб замарожванні вайсковага супрацоўніцтва з ім на неакрэслены тэрмін. Аднак, паводле слоў міністра замежных справаў Расіі Сергія Лаўрова, Масква такога рашэння не прымала. Сёння раніцай Расія пачынае адвод вайсковых частак з тэрыторыі Грузіі ў паўдзённую Асецію, паведаміў міністр абароны Расіі Анатоль Сердзюкоў. Аднак, паводле карэспандэнта Радыё Свабода, расійскія сілы відавочна не збіраюцца пакідаць тэрыторыю Грузіі. У раёне гораду Горы яшчэ ўчора расійскія салдаты рылі акопы і замацоўвалі тэхніку. Міжнародны трыбунал у Гаазе паведаміў, што на працэсе ў справе былога лідара баснійскіх сербаў Радавана Караджыча будзе старшыняваць іншы суддзя. Караджыч настойваў на тым, што галянскі суддзя Альфонс Арыя неаб'ектыўны і асабіста зацікаўлены ў вынясенні падсуднаму як мага больш жорсткага прысуду. Расійскі суд у Чыце разгледзіць сёння заяўку аб скарачэнні тэрміну зняволення былога кіраўніка кампаніі «Юкас», абвінавачанага ў фінансавых махінацыях Міхаіла Хадаркоўскага. Кастусь Бандарок, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7:30. А цяпер у Мінску 7:03. І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША сустрэнецца сёння ў Мінску з дэмакратычнай апазіцыяй. У якой ступені пасля вызвалення палітвязняў могуць палепшыцца адносіны Беларусі і ЗША? У якіх яшчэ дысцыплінах могуць паказаць высокія вынікі прадстаўнікі Беларусі, агляд чарговага алімпійскага дня? З рэгіёнаў паведамляюць пра выпадкі ціску на людзей, якія паставілі свае подпісы за кандыдатаў дэмсілаў. Беларуская школьніца Таня Казыра спадзяецца застацца ў ЗША, нягледзячы на ціск з боку беларускіх уладаў. Мы працягнем прадстаўляць рэдактара тыдня, прэтэндэнта на дэпутацтва Яраслава Берніковіча з Віцебшчыны. Вы пачуеце ранішнія рубрыкі «Бліц-аналіз», «Агляд прэсы», «Гукапіс» Аляксандра Памідорова і «Прагноз надвор'я». Сёння ў Беларусі чакаецца каля 25 градусаў цяпла, ападкаў нідзе не абяцаюць. Радыё Свабода, 7:04. Сёння памочнік намесніка дзяржсакратара ЗША ў пытаннях Еўропы і Еўразіі Дэвід Меркель, які знаходзіцца з рабочым візітам у Мінску, сустрэнецца з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Візіт адбываецца ў адказ на вызваленне палітвязняў у Беларусі, расказвае Алесь Дашчынскі. Чакаецца, што ў сустрэчы возьмуць удзел Вінцук Вячорка, Анатоль Лябецька, Александр Казулін, Сергей Калякін і Віктор Карняенка. Напярэдадні Дэвід Меркель сустрэўся з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым. Як паведамілі ў беларускім МЗС, бакі абмеркавалі ўвесь спектр беларуска-амерыканскіх стасункаў, а таксама шляхі і крокі іх паляпшэння. Ніякіх іншых падрабязнасцяў пакуль не падаецца. Чаго ж чакае афіцыйны Мінск за вызваленне палітвязняў? Дэпутат палаты прадстаўнікоў шэрагу скліканняў Анатоль Красуцкі сказаў, што найперш трэба зняць эканамічныя санкцыі, у тым ліку адносна канцэрну Белнафтахім. Я не думаю, что тут могут быть какие-то потепления в ближайшее время. Важно не получить новые какие-то обострения в рамках прошедшего конфликта России и Грузии. Позиции нашей страны в поддержку действий России. Дай бог сохранить хотя бы на этом статусе то, что сейчас у нас есть. Я думаю, что политическая составляющая второстепенна. Сейчас на первый план выходит вопрос экономического плана. Вызволение политвязня было найпершим у пералику потребований у демократичной оппозиции Евразвязу и США. Перший наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка заявіў, што наяўнасць невызвалення палітвязняў было адной з прычынаў рэзкага пагаршэння беларуска-амерыканскіх стасункаў. Тое, што вызваленыя Казулін, Кім, Парсюкевіч, відавочна служыць падставай для аднаўлення самой размовы Вашынгтону з афіцыйным Менскам. Разам з тым, вызваленне трох палітычных вязняў яшчэ не азначае прыкладам, што ў Беларусі ўсталявалася палітычная дэмакратыя і нібыта адбываюцца дэмакратычныя выбары. Нічога падобнага. Пакуль што дэмакратычнымі выбарамі ані не патыхае. Прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі адзначаюць, што артыкулы крымінальнага кодэксу, паводле якіх можна асудзіць чалавека за палітычную дзейнасць, дагэтуль не адмененыя. Застаецца непрымальная сітуацыя з палітычнымі партыямі і незалежнымі медыямі. Паводле старшыні партыі камуністаў беларускай Сергія Калякіна, удзельнікі сустрэчы з Дэвідам Меркелем выкажуць свой погляд на ситуацию у Беларуси. Безумовно, уже первый крок, то, что приехал помощник наместника держсекретаря, это мощный крок со стороны Злученных Штатов. Ведь на угол были звернуты все дипломатичные отношения с Беларусью со стороны Злученных Штатов Америки, только невеличкая амбассада, якая отвела вельми-вельми такую стиплую працу. Это вельми добрый крок, який зробила улада по вызволению политичных вязменев, а ли он недостатковый для того, как в связи с Злученными Штатами и з Евразвязом былі ў поўнамаштабным аб'ёме ўстаноўлены. Старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін. У якой ступені пасля вызвалення палітвязняў могуць палепшыцца адносіны Беларусі і США? Гэтую тэму мы будзем абмяркоўваць з аглядальнікам нашага радыё Віталем Цыганковым. Бліц-аналіз свабоды. Таким чином, на другий день после вызволения политвязня у Менск с рабочим визитом прибыл помощник наместника держсекретаря США у питаниях Европы и Евразии. Напередодні Держдепартамент заявил, что вызволение политвязня у сполучении с іншими новыми позитивными кроками официального Менску створяет реальную махчимость значного поляпшения стосунков помеж США и Беларусью. Віталь, на вашу думку, ці гэта ёсць толькі бюрократычнай фразы, альбо адносіны цяпер сапраўды могуць палепшыцца, а калі так, то у якой ступені? Доброй раніцы найперш. І мне здаецца, што адносіны палепшацца ў той ступені, у якой да гэтага будуць гатовыя абодва бакі. І тут варта зачыць галоўную прынцыповую рэчына ў тым, што пасля вызвалення Казуліна і іншых палітвязняў у палітычнай сістэме Беларусі нічога не змянілася. Краіна пакуль ні накаліва не стала больш дэмакратычнай. Але у кожным выпадку Захад зараз не можа зусім не заўважыць гэты крок беларускага кіраўніцтва, не можа не адрэагаваць на яго. Ну, па-першае, зрабіць нейкі крок в адказ з боку Захада патрабуюць пэўныя дамоўленасці. Яны фармальныя і нефармальныя, яны ўвесь час гэтыя перамовы вядуцца. Па-другое, гэта, магчыма, патрабуюць не толькі палітычныя, але і звычайная людская мараль і логіка. Так бы мовіць, в любой сітуацыі добрыя, правільныя крокі павінны ухваляцца і неяк узнагароджвацца. Я не думаю, что на Заходе повинна запанаваць такая логика, что вось пакуль Лукашенко не стане зусім идеально демократичным, дагэтуль мы не повинны ніяк витать ягоныя кроки. Так не бывае, и гэтага можа не дачакацца. Можа, вот Лукашенко вырашыў устать на шлях выправлення па методыцы лібійскага лідера Муамара Каддафі, якого, нагадаю, Захад вітаў даволі істотна, зняў многія санкцыі пасля того, як той адмовился ад некого терроризму, и, не глядя на то, что он не демократизовал своей системы, Захад заявил широк кроков на встречу. Так что и тут, Максим, такая ситуация. Віталь, ну ось Дэвід Меркель будзе сустракацца не толькі з прадстаўнікамі ўлады, але і з лідарамі апазіцыі. На вашу думку, якія змены могуць адбыцца ў падыходах апазіцыі ў выніку магчымага паляпшэння адносінаў паміж Захадам і Беларусю? Ну, тут ситуація сапраўды, магчыма, може утворацца доволі такая складаная, і апозіція прыйдзе задуматься над своєю ролью. У принципі, некаторые неприхильники апозіції стверджають, що примирення поміж уладой і Заходом вельми невыгодна апозіції. Мовляв, в таким варіанті апозіція буде адсунута від прийняття рішення, і Заход буде контактувати непосредно з білоруським керівництвом. Мяркую, що в цілому гэтага не буде, але апозіція мусить показати, що вона, скажімо так, патріотична і ні в якім випадку не буде перешкоджати процесу поліпшення відносинів офіційного Мінську з Заходом. Апозіція повинна показати, що інтереси країни її важніші. Але і свою позицію варто ще раз указувати, що, наприклад, зробила партія БНФ на своєму останньому з'їзді у адмисловій резолюції. І мяркую, ось тут опозиції все частіше доведеться говорити не тільки про те, супроти чого вона виступає, а більш про те, за що виступає, яку, так сказати, Білорусь вона хоче бачити, які вона сама критерії відстоює. І ще раз цей свій голос показати, що він і в будь-якій змінливій ситуації залишається послідовним. Зрешті, апозиції гэта ўжо не раз закідалася, каб яна все ж таки больш пазітыву ў свае праграмы ўводзіла, так што гэта, відаць, той самы для яе шанец. Дзякую, Віталь, за яркі і дакладны аналіз. Зрешті, як заўсёды, вы ўпрыгожваеце наш ранішні эфір. А я нагадаю, што чакаецца, што ў сустрэчы з Дэвідам Меркелем возьмуць удзел Вінцук Вячорка, Анатоль Лябецька, Александр Казулін, Сергей Калякін і Віктор Карняенка. Ви слухаеце Радыё Свабода. Наш слухач выказвае сваё меркаванне адносна пазітыўных крокаў афіцыйнага Мінску. Лукашенко нашёл мужаства і адпусціў палітзаключёных. А цяпер нехай найдзе мужаства і скажа, дзе знаходзяцца ілі пахаронены Захаранка, Ганчар, Красоўскі, Завадскі і раз других. І тільки з ним тоді можна вести який-небудь розговор. А так він усіх пересажає білорусів у тюрму і стане вельми добрим перед Заходом. Міхась з вёски Карпіловка. Дзвінки на свободу. Нам треба міняти коней на переправі. Я хочу посоветовать, как стать президентом. В позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации. Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации. Ваши подлуки на подзеи. Отказы на ваши пытания на вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Агляд званкоў на свабоду ў нашай вечаровай праграме пасля 18 гадзіны. Нагадаю, нам можна таксама пісаць на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Вы слухаеце Радыё Свабода 7 гадзінаў 13 хвілінаў. Агляд недзяржаўнага друку падрыхтавала Юлія Рымашаўская. Дурная смерть. Гараджанин загинул, спужавшийся собаки. Под таким заголовком выданне «Барановичская независимая газета» расповедая про трагедию у Барановичах. Нецвярозый мужчина зайшел на зачиненную станцию техобслуговывания и натрапил там на аучарку-аховницу. Человек сполохался, побег прэч и звалился у подвал. Отрымавший тяжкую травму головы, помер. Так само «Барановичское выданне» анализуя статистику. Прикладно 70-80% белорусских школьников мают хроничные захворывания. У половы из них 2-3 и более паталогіяў. Газета «Комсомольская правда» в Беларусі спрабуе прагназаваць, як зменяцца міжнародныя стасункі Беларусі пасля выканання аднаго з 12 патрабаванняў Еўразвязу, распавядае журналістка Ірына Козлік. Выканана першае патрабаванне Еўразвязу наконт палітзняволеных. Мы даследуем, ці будзе Беларусь спрабаваць ляціць на усім вядомых, цытата, двух крылах, будаваць нейкія сябрускія адносіны не толькі з Расіяй, але і з Захадам. У свежым нумары мы малюем табліцу, што зрабіла Беларусь дзеля сяброўства з Захадам і дзеля сяброўства з Расіяй. Таксама на старонках «Камсамолкі» даследаванне тэмы дзіцячага вычварэнства. Як нормальные на первый погляд дети становятся злочинцами, вычваренцами, здольными на забойство и гвалт? Ці виноватые у гэтым батьки и выхаванне? Отказы на пытание на сторонках пятничного номера. Газета «Народная воля» расповедая про спробы зарегистровать у Министерства юстиции объединение белорусских пенсионеров «Наше поколение». Теперь инициаторы створения связу робят другую спробу легализоваться и у минулую неделю у одним из городских поселков Уменской области провели установчий съезд. Первая спроба провалилась. Министерство юстиции юстыцыі не зарэгістравала аб'яднанне, а Верховны суд прызнаў гэтае рашэнне правамоцным. Радыё Свабода 7:15. Кастусь Бандарук з аглядам асноўных беларускіх падзеяў. Вакол Беларусі за 100 секундаў. У Мінску адбылася сустрэча міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава з памочнікам намесніка дзяржсакратара ЗША ў пытаннях Еўропы і Еўразіі Дэвідам Меркелем. Абмяркоўваліся беларуска-амерыканскія дачыненні і шляхі іх паляпшэння. Пасля вызвалення палітвязняў прадстаўнік дзярждэпартаменту прыбыў у Мінск з двухдзённым візітам для сустрэчы з прадстаўнікамі беларускіх уладаў і апазіцыі. Камісар у справах знешніх сувязяў і палітыкі добрасуседства Еўразвязу Беніта Ферэро-Вальднер назвала вызваленне ўсіх палітвязняў знакам, які абнадзейвае. Яна нагадала, што Еўразвяз няспынна заклікае, каб Беларусь зрабіла крокі ў кірунку павагі да еўрапейскіх каштоўнасцяў і вяршэнства закону. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў, што магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай і ЗША не пашкодзіць расійска-беларускім адносінам. У Гомелі прайшла сустрэча назіральнікаў АДБСЕ з прадстаўнікамі палітычных партыяў. Замежных назіральнікаў цікавіла палітычная абстаноўка ў рэгіёне, празрыстасць і дэмакратычнасць падрыхтоўкі да выбараў і адпаведнасць выбарчай кампаніі з прынцыпамі і рэкамендацыямі АБСЕ. Актывістка незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Людвіся Атакулава выйшла з турмы на волю. Дзяўчына адбыла 10 сутак арышту за ўдзел у пікеце каля расійскай амбасады ў сувязі з расійска-грузінскім канфліктам. Беларуская школьніца Таццяна Казыра, якая адмовілася вяртацца на радзіму пасля вакацыяў у амерыканскім горадзе Петалума, заявіла, што спадзяецца застацца ў ЗША, нягледзячы на штодзённы ціск з боку прадстаўнікоў беларускіх уладаў. І надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца каля 25 градусаў цяпла, ападкаў нідзе не абяцаюць. Барысаўская школьніца Таццяна Казыра, якая адмовілася вяртацца на радзіму пасля вакацыі ў амерыканскім горадзе Петалума, спадзяецца застацца ў ЗША ў сям'і Дэбі і Эммануэля Запатаў, нягледзячы на штодзённы ціск з боку прадстаўнікоў беларускіх уладаў. Пра гэта яна заявіла ў інтэрв'ю каліфарнійскай прэсе. Паводле адваката дзяўчынкі, дзярждэпартамент ЗША дазволіў Тані больш працяглае знаходжанне ў Амерыцы. Тэму працягвае Алена Струве. Для перамоў з барысаўскай школьніцы, якой снежні споўніцца 17 гадоў, афіцыйны Менск адмыслова накіраваў у Петалуму прадстаўніка МЗС Беларусі Паўла Шыдлоўскага. Беларускі дыпламат адмовіўся каментаваць любыя дэталі сустрэчаў з дзяўчынкай і сям'ёй Запатаў. Паводле крыніцаў блізкіх да перамоў абмяркоўваліся самыя розныя варыянты, у тым ліку і той, каб Тані пасля яе вяртання ў Беларусь ізноў дазволілі паехаць у ЗША. Таня Казыра, якая ў размове з журналістамі таксама адмовілася агалошваць нейкія дэталі, усё ж адзначыла, яе рашэнне застацца ў ЗША непахіснае. Незалежна ад захадаў беларускага боку, яна будзе жыць надзеяй на тое, каб быць разам з дарагімі для яе Запатамі. Магчыма, людзі ў Петалуме, якія маюць добрае сэрца, зразумеюць мяне, кажа Таня Казыра. Яна распавядае, што ўжо 9 гадоў называе мамай і татам Дэбі і Эммануэля Запатаў. Сваім фізычным бацькам ёй ніколі не даводзілася казаць такіх слоў. Яна вельмі ганарыцца, што ў яе ёсць 18-гадовая сестра Эшлі і два браты, 20-гадовы марскі пехацінец і 5-гадовы малы, які ходзяць у дзіцячы садок. Сваё жыццё ў Барысаве ў адным доме разам з залежным ад алкаголю і наркотыкаў бацькам яна называе кашмарам. Адзіны блізкі чалавек у яе ў Беларусі бабуля. Ёй Таня тэлефануе штодня. Праз тэлефон з бабуляй-апекункай кантактуе і дыпламат Шыдлоўскі. Тым часам наняты Дэбі і Эммануэлем Запатамі адвакат дзяўчынкі Крыстафер Кіроскі заявіў, што дзярждэпартамент ЗША ўжо даў дазвол на больш працяглае знаходжанне Тані ў Амерыцы ў адпаведнасці з дзеючай турыстычнай візай. Прадстаўнікі афіцыйнага Менску не пагаджаюцца з гэтым рашэннем і настойваюць, што непаўналетняя беларуская грамадзянка мусіць вярнуцца. калі яна застанецца тут у США, то гэта створыць вельмі небяспечны прэцэдэнт для іншых дзяцей, сказаў прадстаўнік беларускай амбасады ў Вашынгтоне Алег Краўчынка. Якая сям'я захоча паслаць свайго дзіцяці за мяжу, калі будзе ведаць, што яно не вернецца, заявіў беларускі дыпламат Краўчынка. Алена Струва. Вы слухаеце Радыё Свабода 7:20 і зараз пра выбары. Грамадскі рэдактар Радыё Свабода гэтага тыдня Яраслаў Берніковіч вылучаецца ў парламент па Глыбоцкай акрузе нумар 22. На чые галасы ён найперш разлічвае? Полтора тыдні таму ў Глыбокае прыязджаў Александр Мілінкевіч для падтрымкі мяне ў кампаніі па збору подпісаў. Ці можа лепш сказаць праяўленне нейкай салідарнасці са мной? Мені у той день затримала КДБ по надуманной причине, протримала 3 години. До речі, поводили себе вельми коректно, пропонували каву, принесли попельницу, переходили на белорусскую мову. Скориставшись махчимостью, я спитал, кто на их думку будет голосовать за мене. КДБист, амаль не задумываючись, отказал. У большості лекари, наставники, предпринимальники, а спецслужбы, докладнив я. Ну, 2-3 человека, наверное, проголосуют. Такий был отказ. Ну, а коли службовец имел на увазе Глыбоцкое межрайонное отделение КДБ, то это вельми добрый выник, больше за 50%. А я еще подумал, что за меня повинны проголосовать женщины, бо я их вельми люблю. И, сдается, я на нее так само. Галоўны рэдактар «Свабоды» вы. Сёння ўвечары на замову грамадскага рэдактара «Свабоды» Яраслава Берніковіча прагучыць перадача на тэму «Кулінарыя як частка нацыянальнай ідэі». На Гомельшчыне сябры ініцыятыўных груп дэмакратычных прэтэндэнтаў у парламент і проста тыя, хто падпісаліся за іх вылучэнне, адчуваюць ціск на працы ад сваіх непасрэдных начальнікаў. Больш падрабязна пра гэта Вячаслаў Кулік. У Добрушы галоўны ўрач мясцовай паліклінікі Алла Маскаленка выклікала учора да сябе ў кабінет медсясцёр ды іншы персанал, хто паставіў подпісы за вылучэнне кандыдатам у дэпутаты, актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі, блога настаўніка Вуцеўскай сярэдняй школы Адама Варанца. Распавядае зборшчык подпісаў падтрымку дэмакратычнага кандыдата спадар Дмітрый. Вось Александра Нябірова са Жлобіну, сябра ініцыятыўнай групы мясцовага прэтэндэнта АДС у парламент Валера Рабчынкі, прымусілі на працы пісьмова адмовіцца сабраных подпісаў за апазіцыйнага кандыдата. Спадара Нябірова выклікаў да сябе непасрэдны кіраўнік, начальнік цэху кантрольна-вымеральных прыбораў Віктар Камісарчык. Спаслаўшыся на выканаўцу абавязкаў генеральнага дырэктара заводу Віктара Матачкіна, Камісарчык прапанаваў Александру напісаць заяву на выхад са складу ініцыятыўнай групы Валеры Рабчынкі і скасаванне сабраных подпісаў. Напярэдадні спадар Нябіраў завіраў у жлобінскім райвыканкаме каля паўсотні подпісаў. Валеры Рабчынка, як дэмакратычны прэтэндэнт на дэпутацкі мандат у жлобінскай акрузе нумар 40 і былы супрацоўнік БМЗ, так пракаментаваў сітуацыю. Судя па інфармацыі, Матачкін стаў указанне начальніку цэха Камісарчыку. Камісарчык патрабаваў Валеберава напісаць заяву аб выхаду з групы і скасаванне подпісаў. Как только он в исполкоме заверил, сразу же его позвали. Значит, председатель комиссии Шолок, зампредседатель исполкома, он заверял, что, видимо, позвонил на завод. Валеры Рабчынка са Жлобіну. Вы слухаете Радио Свобода. Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору. Сачыце за інфармацыйнай карцінай дня на сайце свабода.орг. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі. 5 разоў на тыдзень. Зранку і ўвечары. У перадачы Александра Памідорова. Гукапіс. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:24, амаль 25 хвілінаў. І, як заўсёды, кожную раніцу мы даем слова Александру Памідорову. Добры дзень, сябры. Працягнем гісторыю групы «Ляпіс Трубецкой». Пачатак новага тысячагоддзя група адзначыла тотальным разыходам з расійскім лейблам «Саюз» ды выпускам альбому, цалкам запісанаму ў студыі беларускага тэлебачання. Альбом называўся «Юнацтва». Ён быў складзены напалову са старых канцэртных гітоў ды з новых песень. Паралельна ўсё больш заяўляў пра сабе новы праект ляпісаўскай творчасці Сашы і Сярожа, што пачынаўся яшчэ з друкаванняў на студыі ў часы працы над самай першай касетай. Дурнаватыя аўдыёгісторыі займелі афармленне ў выглядзе коміксаў, а потым з'явіліся і анімаваныя кліпы. Наступныя некалькі год група прысвяціла сабе ды ўсталяванню жыцця музыкаў. Да таго ж, гады два запар адбываліся нейкія перастаноўкі ў саставе. Мяняліся бубначы, басысты, амаль цалкам памянялася духавая секцыя. Сынгл 2003 года «Чырвоны кальсоны» стаўся першай ластаўкай новай праграмы ды новых ляпісаў. Зрэшты, сталыя, старыя прыхільнікі групы з радасцю пачулі новыя песні, бо гэта было кшталту павароту. Да таго, з чаго пачыналася група з анархічных памфлетаў. Альбом 2004 году «Золотые яйцы» вынес групу ў лідары глядацкай любві і камерцыйнага попыту з усімі правакацыйнымі і шчырымі песнямі і захадамі. Большасць песень былі добра вядомыя яшчэ з 90-х. Напрыклад, загалоўная «Золотые яйцы» сустракаецца ажно ў трох версіях у гісторыі групы. Упершыню тут прагучалі песні і на беларускай мове. Адгэтуль група вядзе бескампрамісную бойку з карпарацыямі ды прадусарскімі цэнтрамі. Ва ўласным аб'яднанні «Дзеці сонца» ляпісы прымаюць самыя розныя калектывы ды дапамагаюць час ад часу ім, чым могуць. Гастрольная геаграфія пашырылася, але група за два гады паездак паспела вызначыцца і ў новым жанры. Запісалі музыку да аднаго з расійскіх кінафільмаў, а ўжо ішла праца над альбомам, што вывел Ляпіс Трубецкі на сусветную арэну. Спачатку планавалася нешта кшталту «Золотой трылогіі», альбом мусіў называцца «Тлушч ды золотое сала», але ў красавіку 2007 году з'явіўся жорсткі іранічны ды з'едлівы дыск пад назвай «Капітал», што дагэтуль трымаецца на верхніх радках у продажах, а кліп выйграў ужо тры фестывалі ў Еўропе, Англіі ды ЗША. Ну, а паводле самай свежай інфармацыі, ўжо ў верасні ў віцебскім амфітэатры пройдзе прэзентацыя новага альбому групы, песні з якога ўжо сатрасаюць канцэртныя пляцоўкі Беларусі, Расіі ды Украіны. Будзем чакаць. На заканчэнне маленькі падаруначак. Кавер-версія ад ляпісаў на вядомы твор украінскай групы «Скрябін». Пачуемся на наступным тыдні. Не ламай, не піляй, не рубай гілку, на якої сам сидиш. Не чекай, не мовчи, хто мовчить, дочекається так і біди. Не сміти і не плюй до реки, за водою ще прийдеш не раз. Живеш і підеш, залиши за собою хоч якесь життя. Чорнобиль, форева, такого часу більше нам не треба. Чорнобиль, форева, і ти собі, гоу, і пухом тобі земля. Думай, вважай, не копай яму сам собі і для людей. Бумеранг політик, ти вернеться не завжди. Не кажи, що ти такого не чув. Подивися під ноги, не видно землі вже від наших слідів. Подивися уважно на світ. Не кажи, що ти так не хотів. Чорнобиль, форева, я більше нам не треба. Чорнобиль, форева, і ти собі Богом тобі земля. Гей, гей! Чорнобиль, форева, такого щастя більше нам не треба. Чорнобиль, форева, і ти собі Богом тобі земля. щастя більше нам не треба. Чорнобиль форева, і він собі пухом топтися. Всім 30. У ефірі Радіо Свобода. У празькій студії по-ранішому Алена Радкевич. І Костусь Бандарук. Я ще раз день добрий. Сьогодні п'ятниця, 22 жнівня. Сьогодні ми серед іншого аналізуємо, наскільки можуть поліпшитися відносини Білорусі і США після визволення політв'язнів. Ми ще поспробуємо спрогнозувати, чи стане сьогоднішній день на Олімпіаді у Пекіні для білорусів медальовим. Довідаємося, чому з'ївши городянське морозиво можна не ходити до сповіді. Представимо огляд новинок відеоринку, пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері. Але найперш ще раз короткий огляд міжнародних новинок. Вакол світу за 100 секунд. Росія офіційно пропонувала свій проєкт резолюції ООН, накерований на спинення конфлікту у Грузії. Поводле російського представника ООН Віталія Чуркіна, він основується на 6 пунктах мирного плану, пропонованого Францією, і в ньому нема згадки про територіальну цілісність Грузії. Північно-Атлантичний альянс виказав підтримку Тбілісі, а особні країни, які у нього входять, закликали прийняти Грузію в НАТО. Поводле кореспондента нашого радіо, російські сили відовочно не збираються покидати територію Грузії. У районі городу Гори ще вчора російські солдати рили окопи і замацовували техніку. У середу в город не пропустили представників парламентської асамблеї Ради Європи. Секретар Ради національної безпеки Грузії Олександр Ламая заявив, що російські війська надалі займають город Поці, який знаходиться 200 кілометрів від столиці Південної Осетії Цхінвалі. Керівник російського міністерства надзвичайних ситуацій Сергій Шойгу заявив, що гуманітарну катастрофу у Південної Осетії вдалося предухилити. У столицах Південної Осетії і Абхазії, Цхінвалі і Сухумі пройшли шматтисячні мітинги, удільники яких звернулися до Росії з просьбою признати незалежність цих республік від Грузії. Президент Абхазії Сергій Багапш знову повторив, що після останніх подіяв у Південної Осетії ні про яке знаходження Абхазії у складі Грузії не може бути і говорки. Кораблі НАТО уплили сьогодні на Чорне море. Поводле керівництва Альянсу, це зв'язане з протяглими маневрами, де рутинним навідуванням болгарських і румунських портів і немає нічого супольного з конфліктом у Грузії. Афганські влади повідомили, що більш ніж 10 цивільних жихарів, а так само 30 воєвників загинули у виніку повітряних ударів коаліційних сил у часі операції супроць повстанців у афганській провінції Лагман. Кастусь Бендарук, «Вакол світу» за 100 секунд. 7:33. Я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Представник Держдепартаменту США зустрінеться сьогодні у Мінську з демократичною опозицією. У якої ступені після визволення політв'язнів можуть поліпшитися відносини Білорусі і США? У яких ще дисциплінах можуть показати високі виніки представники Білорусі, огляд чергового Олімпійського дня? На Городянщині продають морозиво, освячене патріархом Філаретом. Огляд новинок відеоринку представить кінокритик, культуролік Максим Жбанко. Ви почуєте так само анонс передач, які вийдуть у ефір увечері, і прогноз на двор'я. Сьогодні у Білорусі чекається каля 25 градусів тепла. Опадків ніде не обіцяють. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні помічник намісника дзерсекретара США у питаннях Європи і Євразії Девід Меркель, який знаходиться з робочим візитом у Мінську, зустрінеться з представниками демократичної опозиції. Візит відбувається у відказ на визволення політв'язнів у Білорусі, розказує Олесь Дашчинський. Чакаецца, што ў сустрэчы возьмуць удзел Вінцук Вячорка, Анатоль Лябецька, Александр Казулін, Сергей Калякін і Віктор Карняенка. Напярэдадні Дэвід Меркель сустрэўся з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым. Як паведамілі ў беларускім МЗС, бакі абмеркавалі ўвесь спектр беларуска-амерыканскіх стасункаў, а таксама шляхі і крокі іх паляпшэння. Ніякіх іншых падрабязнасцяў пакуль не падаецца. Чаго ж чакае афіцыйны Мінск за вызваленне палітвязняў? Депутат Палаты прадстаўнікоў шэрагу скліканняў Анатоль Красуцкі сказаў, што найперш трэба зняць эканамічныя санкцыі, у тым ліку адносна канцэрну «Белнафтахім». Я не думаю, что тут могут быть какие-то потепления в ближайшее время. Важно не получить новые какие-то обострения в рамках прошедшего конфликта России и Грузии. Позиции нашей страны в поддержку действий России. Дай Бог сохранить хотя бы на этом статусе то, что сейчас у нас есть. Я думаю, что политическая составляющая второстепенна. Сейчас на первый план выходит вопрос экономического плана. Вызваленне палітвязняў было найпершым у пераліку патрабаванняў дэмакратычнай апазіцыі Еўразвязу і ЗША. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў, што наяўнасць невызвалення палітвязняў было адной з прычынаў рэзкага пагаршэння беларуска-амерыканскіх стасункаў. Тое, што вызваленыя Казулін, Кім, Парсюкевіч, відавочна служыць падставай для аднаўлення самой размовы Вашынгтону з афіцыйным Мінскам. Разам з тым, вызваленне трох палітычных вязняў яшчэ не азначае прыкладам, што ў Беларусі ўсталявалася палітычная дэмакратыя і нібыта адбываюцца дэмакратычныя выбары. Нічога падобнага. Пакуль што дэмакратычнымі выбарамі ані не патыхае. Прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі адзначаюць, што артыкулы крымінальнага кодэксу, паводле якіх можна асудзіць чалавека за палітычную дзейнасць, дагэтуль не адмененыя. Застаецца непрымальная сітуацыя з палітычнымі партыямі і незалежнымі медыямі. Паводле старшыні партыі камуністаў беларускай Сергея Калякіна, удзельнікі сустрэчы з Дэвідам Меркелем выкажуць свой пагляд на сітуацыю ў Беларусі. Безумоўна, уже першы крок, то, што прыехаў памочнік намесніка дзяржсекретаря, гэта моцны крок са стараны Злучаных Штатаў. Ведь наогул былі звернуты ўсе дыпламатычныя адносіны з Беларусю са стараны Злучаных Штатаў Амерыкі, только невялічкая амбасада, якая адвела вельмі такую сціплую працу. Гэта вельмі добрый крок, які зрабіла ўлада па вызваленню палітычных вязняў, але он недастатковы для таго, каб сувязі з Злучанымі Штатамі і з Еўразвязам былі ў поўнамаштабным аб'ёме ўстаноўлены. Старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін. Такім чынам, на другі дзень пасля вызвалення палітвязняў у Мінск за рабочым візытам прыбыў памочнік намесніка дзяржсакратара ЗША. Напярэдадні дзярждэпартамент заявіў, што вызвалення палітвязняў у спалучэнні з іншымі новымі пазітыўнымі крокамі афіцыйнага Мінску стварае рэальную магчымасць значнага паляпшэння стасункаў паміж ЗША і Беларусю. У якой ступені пасля вызвалення палітвязняў могуць палепшыцца адносіны Беларусі і ЗША? Паўгадзіны таму у жывым эфіры на гэтую тэму мы гутарылі з аглядальнікам нашага радыё Віталем Цыганковым. І я запыталася ў яго, на ягоную думку, ці гэта ёсць толькі бюракратычнай фразай, ці адносіны цяпер сапраўды могуць палепшыцца, а калі так, то ў якой ступені? Бліц-аналіз свабоды. Мне здаецца, што адносіны палепшацца ў той ступені, у якой да гэтага будуць гатовыя абодва бакі. І тут варта зазначыць галоўную прынцыповую рэчыну ў тым, што пасля вызвалення Казуліна і іншых палітвязняў у палітычнай сістэме Беларусі нічога не змянілася. Краіна пакуль ні на каліва не стала больш дэмакратычнай. Але ў кожным выпадку Захад зараз не можа зусім не заўважыць гэты крок беларускага кіраўніцтва, не можа не адрэагаваць на яго. Ну, па-першае, зрабіць нейкі крок в адказ з боку Захада патрабуюць пэўныя дамоўленасці. Яны фармальныя і нефармальныя, яны ўвесь час гэтыя перамовы вядуцца. Па-другое, гэта магчыма патрабуюць не толькі палітычныя, але і звычайная людская мараль і логіка. Так бы мовіць, у любой сітуацыі добрыя, правільныя крокі павінны ухваляцца і неяк узнагароджвацца. Я не думаю, што на Захадзе павінна запанаваць такая логіка, што вось пакуль Лукашэнка не стане зусім ідэальна дэмакратычным, дагэтуль мы не павінны ніяк вітаць ягоныя крокі. Так не бывае, і гэтага можа не дачакацца. Можа, вот Лукашэнка вырашыў устаць на шлях выпраўлення па методыцы лібійскага лідара Муамара Каддафі, якого, нагадаю, Захад вітаў даволі істотна, зняў многія санкцыі пасля таго, як той адмовіўся ад некага тэрарызму, і нягледзячы на тое, што ён не дэмакратызаваў сваёй сістэмы, Захад зрабіў шэраг крокаў настрэчу. Так што і тут магчыма такая сітуацыя. Віталь, ну ось Дэвід Меркель будзе сустракацца не толькі з прадстаўнікамі ўлады, але і з лідарамі апазіцыі. На вашу думку, якія змены могуць адбыцца ў падыходах апазіцыі ў выніку магчымага паляпшэння адносінаў паміж Захадам і Беларусю? Ну, тут ситуация, сапраўды, магчыма, может утворяться довольно такая складанная, и оппозиция придется задуматься над своей ролью. В принципе, некоторые неприхильники оппозиции стверджают, что примирение помеж уладой и Заходом вельми невыгодной оппозиции. Мовляв, в таким варианте оппозиция будет отсунута от принятия решений, и Заход будет контактовать непосредственно с белорусским керавництвом. Меркую, что в целом этого не будет, але оппозиция мусить показать, что она, скажем так, патриотычна і ні ў якім выпадку не будзе перашкаджаць працэсу паляпшэння адносінаў афіцыйнага Мінску з Захадам. Пазіцыя павінна паказаць, што інтарэсы краіны ёй важнейшыя. Але і сваю пазіцыю варта яшчэ раз выказваць, што, напрыклад, зрабіла партыя БНФ на сваім апошнім з'ездзе ў адмысловай рэзалюцыі. І мяркую, вось тут апазіцыі ўсё часцей давядзецца гаварыць не толькі пра тое, супраць чаго яна выступае, а больш пра тое, за што выступае, якую, так сказаць, Беларусь яна хоча бачыць, якія яна сама крытэрыі адстойвае. І яшчэ раз гэты свой голас паказаць, што ён і в любой зменлівай сітуацыі застаецца паслядоўным. Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Наш слухач выказвае сваё меркаванне адносна пазітыўных крокаў афіцыйнага Мінску. Лукашенко нашёл мужаства і адпусціў палітзаключёных. А цяпер нехай найдзе мужаства і скажа, дзе знаходзяцца ілі пахаронены Захаранка, Ганчар, Красоўскі, Завадскі і рад другіх. І толькі з ним тады можна вести які-небудзь разговор. А так ён усіх перасажае беларусаў у турму і стане вельмі добрым перад Захадам. Міхась з вёскі Карпілаўка. Званкі на свабоду. Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны. На наш народ так грэха не прыгожа вы робіце. Ваши водгуки, пытанні, адказы. На вашем радио. По телефоне и про СМС. Звоните у Менску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. 7:42. Палітычная сцэна Беларусі пасля вяртання на яе Аляксандра Казуліна. Першая ягоная прэс-канферэнцыя – рэакцыя Захаду на Беларусь без палітвязняў. Гэтыя тэмы абмяркоўваюць наведнікі сайту «Свабоды». З заглядам гэтых водгукаў вас пазнаёмяць Юрый Дракахруст і Сергей Шупа. Валер Грыцук выказвае думкі, навеяныя палемікай паміж сацыял-дэмакратамі Ігарам Рынкевічам і Анатолем Сідарэвічам. Казулін нічога не дасягнуў, нічога для партыі карыснага не зрабіў. Мае абсалютную рацыю тут спадар Сідарэвіч. Больш таго, зараз Казулін цалкам сябе запляміў сваім падпяваннем агрэсару Расіі. Таксама зразумела і іншае, што наменклятура Лукашэнкі не бачыць сэнсу мяняць свайго шэфа на марскога пехацінца. Электарат абсалютна вядома, што зараз насельнікі Беларусі цалкам звязаныя ланцугамі сталінскага страху. Ну і дзе тут Казулін? Яму расійская ФСБ дапаможа? Ці на расійскіх танках здабудзе сабе прэзідэнцтва? Лявон з Гомеля ацэньвае шанцы і перспектывы былога палітвязня нумар адзін зусім інакш. Казулін быў і застаецца адзіным яскравым прадстаўніком апазіцыі, які неаднойчы дэманстраваў сапраўдныя бесстрашныя паводзіны на мяжы скандалу. Гэткія паводзіны сёння заўважаюцца ўсімі гульцамі на палітычным полі і найперш электаратам. Таму для паскарэння развіцця палітычнай сітуацыі ягонае знаходжанне на волі вельмі важна. Вялікую колькасць водгукаў выклікала паведамленне, што ў Мінск ляціць прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША для перамоваў аб нармалізацыі адносінаў з Беларуссю. Той самы Лявон з Гомелю піша. Імкненне нашай дзяржавы да нармальных дэмакратычных зносінаў з астатнім светам на гэтым бадай скончыцца. Далей будзем крочыць, як мокрая гарыць. Бацька і так зрабіў неверагодныя высілкі. Пакуль Захад не зробіць для яго нешта звышкаштоўнае, будзе чакаць, альбо стане зноў лаяцца, што мы тут все зрабілі, як таго патрабавалі, а яны нам што? Крыху іншы погляд у Міхаіла Лысевіча з Ліды. Навіна добрая, галоўнае зноў не збіцца на нейкія дробныя крыўды і непаразуменні. Мы мусім ісці да дыялогу. І, як мне падаецца, спадар Лукашэнка разумее гэта таксама някепска. Па-іншаму, мы заўсёды будзем весці, так бы мовіць, перамовы, выключна з Расеі, аб захаванні нашага суверэнітэту. Трэба пачынаць іншы дыялог, час наспеў. Наведнік нашага сайту «Пятрусь» з філазофскай іроніяй адрэагаваў на матэрыял пад загалоўкам «Шалі беларускай АЭС схіляюцца ў бок Росатама». А яны некалі іначай стаялі? А нехта БР у такім жа стылі пракаментаваў галоўную тэзу з інтэрв'ю з Анатолем Лябецькам. Лукашэнка дэманструе сваю слабасць. Так, дэманструе. Вось ужо 15-ты год. Агляд меркаванняў наведнікаў сайту свабода.орг. 7:45. Слова ізноў Кастусю Бандаруку. Вакол Беларусі за 100 секундаў. У Мінску адбылася сустрэча міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава з памочнікам намесніка дзяржсакратара ЗША ў пытаннях Еўропы і Еўразіі Дэвідам Меркелем. Абмяркоўваліся беларуска-амерыканскія дачыненні і шляхі паляпшэння. Пасля вызвалення палітвязняў прадстаўнік дзярждэпартаменту прыбыў у Мінск з двухдзённым візітам для сустрэчы з прадстаўнікамі беларускіх уладаў і апазіцыі. Камісар у справах знешніх сувязяў і палітыкі добрасуседства Еўразвязу Беніта Ферэро-Вальднер назвала вызваленне ўсіх палітвязняў знакам, які абнадзейвае. Яна нагадала, што Еўразвяз няспынна заклікае, каб Беларусь зрабіла крокі ў кірунку павагі да еўрапейскіх каштоўнасцяў і вяршэнства закону. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў, што магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай і ЗША не пашкодзіць расійска-беларускім адносінам. У Гомелі прайшла сустрэча назіральнікаў АДБСЕ з прадстаўнікамі палітычных партіяў. Замежных назіральнікаў цікавіла палітычная абстаноўка ў рэгіёне, празрыстасць і дэмакратычнасць падрыхтоўкі да выбараў і адпаведнасць выбарчай кампаніі з прынцыпамі і рэкамендацыямі АБСЕ. Актывістка незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Людвіся Атакулава выйшла з турмы на волю. Дзяўчына адбыла 10 сутак арышту за ўдзел у пікеце каля расійскай амбасады ў сувязі з расійска-грузінскім канфліктам. Беларуская школьніца Татьяна Казыра, якая адмовілася вяртацца на радзіму пасля вакацыяў у амерыканскім горадзе Петалума, заявіла, што спадзяецца застацца ў ЗША, нягледзячы на штодзённы ціск з боку прадстаўнікоў беларускіх уладаў. І надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 25 градусаў цяпла. Ападкаў нідзе не абяцаюць. Вы слухаеце Радыё Свабода. У штабе беларускай алімпійскай зборнай спадзяюцца, што сённяшні дзень на алімпіядзе ў Пекіне стане для беларусаў медалёвым. У якіх перадусім дысцыплінах могуць паказаць высокія вынікі прадстаўнікі Беларусі? Мы даведаемся зараз ад Ігара Карнея. Ігар, добрай раніцы. Дык на каго разлічваюць трэнеры і кіраўнікі беларускай дэлегацыі? Добрай раніцы. Сапраўды, ўжо некалькі дзён не сціхаюць размовы вакол удалых выступаў у паўфінальных заездах беларускіх байдарак і каноэ розных калібраў, ад адзіночак да чацвёрак. Ну, спадзяванні найперш на Александра Жукоўскага, які на папярэднім этапе прыйшоў першы, а таксама на братоў Багдановічаў, якія ў сваім заездзе былі другія. Ну, паводле прагнозаў трохразовага алімпійскага чэмпіёна веславання Владзіміра Парфяновіча, пры аптымальным варыянце скарбонка зборнай Беларусі можа папоўніцца мінімум двума медалямі. Ну, а першыя старты ўжо праз некалькі гадзінаў. Таксама нечакана зазвяла медалёвая перспектыва і дысцыпліне, дзе беларусы пакуль не адзначаліся высокімі вынікамі ў дзесяцібор'і, адным з самых складаных спартовых выпрабаванняў. Прынамсі, пэўныя надзеі гэта пасля ўчорашняга старту пасяліў 20-гадовы дзесяціборац Андрэй Краўчанка. Пасля першых спробаў, сярод якіх забегі на 100 і 400 метраў, скачкі ў вышыню і даўжыню, Краўчанка ідзе на другім месцы паміж двума амерыканцамі. Сёння яшчэ 5 відаў спаборніцтваў, і немалаважны факт, што Андрэй Краўчанка другі ў свеце паводле вынікаў у гэтым сезоне. Ігар, ну можна дапусціць, што чакаюць адпаведных вынікаў і мастацкай гімнастыцы пасля таго, як учора гімнасткі замацаваліся на першым месцы? Так, у гэтай суб'ектыўнай для ацэнак дысцыпліне сёння другі дзень кваліфікацыйных спаборніцтваў, і на фінішны адрэзак каманды выйдуць ўжо ў суботу. А пасля першага дня ў практыкаваннях са стужкамі каманда Беларусі сапраўды на першым месцы. Падпіраюць беларусак кітаянкі, і вось ці ўдасца ўтрымаць першынства. Не бяруцца пакуль казаць нават вядомыя прадстаўніцы ў гэтым відзе спорту. Шматразовая прызэрка ўсясветных еўрапейскіх першынстваў Евгенія Паўліна кажа, што трагедыя для каманды можа казацца любая банальная памылка. Не хочу вас расстраивать, но даже второе упражнение еще ни о чем не скажет. Главная борьба идет, это в третий день выступления. А квалификация, ну, можно быть первыми, а потом допустить одну ошибку и не войти даже в десятку. Но они опытные. Тройки, они были однозначные на мире, на Европе. Министерство им запланировало медаль. Все в их силах, потому что год они прошли в тройке, они были на всех самых крупных стартах. И на гран-при, и на Европе, и на мире. Во всяком случае, от них ждут медали. Евгенія Паўліна таксама дадала, што другое месца кітаянак не лепшы знак. На радзіме кітаянкі зробіць усё, каб атрымаць перамогу. Ну і слабым суцяшэннем можа быць хіба не лепшая форма расійскіх гімнастак, якія для каманды Беларусі, паводле Паўлінай, заўсёды з'яўляюцца нязручнымі суперніцамі. Россия, во всяком случае, как я видела последние соревнования Минск пару месяцев назад, далеко не в идеальной форме. Если они также выступают на Олимпийских играх, то неудивительно, что их сейчас нет пока в тройке. Итальянцы на прошлой Олимпиаде были, по-моему, пятые. Поэтому это само за себя говорит. А здесь им сам Бог велел у себя на родине. Они могут совершенно спокойно. Шматразовая прызэрка ўсясветных і еўрапейскіх першынстваў Яўгенія Паўліна. Ігар, ну мы вось гаварылі пра спадзяванні, а ці можна казаць пра нейкія расчараванні ад выступаў беларусаў у гэтыя дні? На жаль, так. Учора дадалі дрэннага настрою заўзятарам тыя, ад каго да апошняга чакалі мабілізацыі. Найперш не апраўдалі чаканняў беларускія спрынтэркі. У эстафетным забегу 4 па 100 метраў беларускі квартэт паказаў найгоршы вынік і застаўся па-за фіналам. Ну, калі гэтак жа складзецца яшчэ эстафета 4 па 400, то на гэтай алімпіядзе сенсацыя фінаў Юлі Нестеренка наўрад ці на што ўжо можа разлічваць. І таксама непрыемна здзівіў пяты нумар сусветнай класіфікацыі ў настольным тэнісе Уладзімір Самсонаў, які сышоў з дыстанцыі, не паспеўшы нават толкам і стартаваць, параза ўжо ў другім матчы. Пра іншыя расчараванні мы ўжо казалі раней, і галоўная з іх няўдача на велатрэку васьміразовай чэмпіёнкі свету Наталі Цылінскай. Бадай, што так. Я дзякую Ігару Карнею і нагадаю, што за тры дні да заканчэння алімпійскіх гульняў Беларусь займае 24-е месца ў агульным медалёвым заліку. За суткі гэтае становішча пагоршылася на 4 пазіцыі. Ці ёсць падставы да паляпшэння сітуацыі, будзе вядома праз некалькі гадзінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:52, і зараз агляд навінак відэарынку прадставіць кінакрытык культуролях Максім Жбанкоў. Лето, лето, лето, свята адпачынкаў працягваецца, і ёсць апошнія два тыдні на цёмныя акуляры, жнівенскую спякоту і бязглуздае летняе кіно. У гэтым сезоне базёрых блокбастараў было аж зашмат, але далёка не кожны з іх варты нашай увагі. Таму традыцыйна пачнём з пазітыву «Hellboy 2». Ёсць дзіўныя аўтары з выдатна камерцыйным патэнцыялам і бездакорным густам. Сярод іх варта вылучыць Гільермо дель Торо. Пасля «Лабірынту фауна» ён вяртаецца да брутальнага кінакомікса і, натуральна, да чырвона-скурага «Хеллбою». Гэты хлопец пекла – той яшчэ кадр. We'd over 70 guests reported. We have no survivors. Same story here, babe. Don't call me babe. Hey, I said, hey. Red, we have company. Дель Торо здолеў зрабіць працяг хеллбойскай сагі лепшым за пачатак. То бок другая стужка цыклю выглядае значна больш вынаходніцкай і, як не дзіўна, больш лагічнай. Аваяльныя мутанты з бюро паранармальных даследаванняў змагаюцца з шалёнымі тролямі, кахаюцца і ратуюць котак ад звышнатуральных істотаў. Атрымалася нешта сярэдняе паміж X-Files і Шрэкам. Весела, яскрава, прыгожа і з неверагоднымі спецэфектамі. Той самы выпадак, калі дасведчаныя кінаманы і простыя гледачы зліваюцца ў адзіным крыку «Браво, аўтар! Давай яшчэ!» Што да адмоўных уражанняў, то сюды трапіла новая праца нашага суайчынніка Андрэя Кудзіненкі. Аўтар забароненай у Беларусі стужкі «Акупацыя і містэрыі» у пошуках працы трапіў да расійскага прадусара Паўла Луніна, У выніку паўстала кіно на замову. Сучасны рэмейк старой савецкай стужкі «Розыгрыш». Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса, учитель нас проводит до утра, и вновь назад, и вновь ему с угла. Фільм няроўны і спрэчны. Шмат сцэнарных хібаў, маладыя акторы не ведаюць, што рабіць у кадры, гратэск папалам з гламурнай меладрамай. Кузіненка і Лунгін рабілі кожны сваё кіно. У выніку паўстаў дзіўны кампрамісны прадукт. Новае старое, расійска-беларускае, камерцыйна-аўтарскае кіно няўцямнага паходжання і накірунку. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня, як і ўсё ў сённяшнім спісе, абсалютна несур'ёзны. «Мумія 3. Склеп імператара дракона». Ясна, што першая частка была найлепшай, але і тут ёсць на што паглядзець пад колу з чыпсамі. When the emperor built the great wall, he buried his enemies underneath it. I will call them to battle once again. Гэта ўсё жывавы мікс станных коміксаў і старога кіно. Герой-авантурысты проста клёны Індыяны Джонса, а злосная мумія кітайскага імператара выклікае хутчэй смех, чым жах. Так, гэта цырк, але зняты дынамічна і вельмі прафесійна. У рэшце рэшт, новы Індыяна Джонс таксама не блішчэў інтэлектам. Агляд навінак відэарынку прадставіў кінакрытык «Культуролях» Максім Жбанкоў. Вы слухаеце «Радыё Свабода», а зараз Зміцер Паддубны пра адрас сённяшняга падарожжа. Вёска Сурынты згубілася сярод лясоў Маладзечанскага раёна, дзесьці пасярэдзіне паміж Маладэчным і мястэчкам Краснае. Сёння тут жывуць два пакаленні беларусаў, тыя, каму за 60, і тыя, каму далёка за 60. Пра тое, як і чым жывуць жыхары Сурынтаў, слухайце ў чарговай перадачы «Падарожжа свабоды». Гэтая перадача выйдзе ў эфір сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Нагадаю таксама, што сёння на замову грамадскага рэдактара «Свабоды» Яраслава Берніковіча прагучыць перадача на тэму «Кулінарыя як частка нацыянальнай ідэі». Вы пачуеце таксама экспертызу на актуальную тэму. Праўдападобна, гэта будуць вынікі візыту ў Беларусь Дэвіда Меркеля. Нагадаю, прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША сустрэнецца сёння ў Менску з дэмакратычнай апазіцыяй. Сваё ўражанне пра апазіцыю ён складзе сам, а вам на развітанне партрэт апазіцыянера вачамі БТ у прадстаўленні Алеся Камоцкага. Заставайцеся са свабодай. Каюся, я каюся, нецэнзурна лаяўся, памачыўся ў сметніцу і страшыў мінакоў, кулаком размахваў, пасылаў усіх нахрыны, абяцаў паскуднікаў пасадзіць на кол. Кулаком размахваў, пасылаў усіх нахрыны, абяцаў паскуднікаў пасадзіць на кол. У канал вялей камец, у шкарпэтках брудных у лес, чым парушыў жудасна ўшчэн экабалянц. І цяпер у Менску шмон ванітуе страшна ён, запраўляе там амон і ўсяму каляпс. І цяпер у Менску шмон ванітуе страшна ён, запраўляе там амон і вообще каляпс. Каюся, я каюся, у сарачку напіваюся, і таты ўжо правільны, не трымаю курс. Сам з сабой спрачаюся, з дурнямі вітаюся, і ў цэлым нерэнтабельна трачу свой рэсурс. Сам з сабой спрачаюся, з дурнямі вітаюся, і ў цэлым нерэнтабельна трачу свой рэсурс. Маскалям, хто нам як брат, аб'явіў вайну джыхад, абсмаркаў бюст Сталіна і помнікі лічу. З польскімі шпіёнамі піў каніяк палёны і восем кіль палёнію перагнаў мачу. З польскімі шпіёнамі піў каніяк палёны і восем кіль палёнію перагнаў мачу. каюся, я каюся, фактаў не цураюся, каля сотні назбіраў дохлых пацукоў, перацёр іх з бульбаю рошчыну агульную, колькі будзе дранікаў, столькі мерцвякоў, перацёр іх з бульбаю рошчыну агульную, колькі будзе дранікаў, столькі мерцвякоў. Я злодей и террорист, секс-меншиняв активист, и удельник форумов, и щабра БНФ. Подынцыны здрадник я, бо уся моя родня на бетэня хворая, что так само грех. Подынцыны здрадник я, бо уся моя родня на бетэня хворая, видовочный грех. Каюся, я каюся, урачыста абяцаюся, з'ехаць у аграгарадок і палюбіць хакей, уступіць у БРСМ, зненавідзець НРМ, піць чарніла, крыжачок і гадаваць свіней. Уступіць у БРСМ, зненавідзець НРМ, піць чарніла, крыжачок і гадаваць свіней. Каюся, я каюся, нецэнзурна лаяўся, памачыўся ў сметніцу і страх.